Nizama katika lindi la mapenzi mama, ni wewe utake nioko wakatika huba. Nizama katika lindi la mapenzi mama, ni wewe utake nioko wakatika huba. Sipendi kupata tamu ya kuangaika mita yote, utafuta biru kajia. Sipendi kupata tamu ya kuangaika mita yote, utafuta biru kajia. Nimezama katika lingi na mapenzi mama, niwewe utake niuko katika bumba. Nimezama katika lingi mapenzi mama, niwewe utake niuko katika bumba. Sipendi kupata tamu ya kuangaika mita yote, utafuta biru kanjia. Sipendi kupata tamu ya kuangaika mita yote, utafuta biru kanjia. Mama.